אני מרגיש לבד בתוך המערבולת, פורץ את הגבולות כמובן בגבול היכולת, והאמת שלי בסוף תצא לאור, וכל מה שהיה כנראה כבר לא יחזור. זה לא משאיר ברירה, שואב אותי אל תוך מרכז השערה, ורק אם אני חי את זה, רק אם זה בתוכי, אז באמת תוכלו לראות את הכוכב שלי, לראות רעב ואיך אני